i wiele innych instrumentów muzycznych. Tylko w Lidlu gitara akustyczna lub perkusja elektroniczna za 229 zł, a gitara elektryczna za 399 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jeden z domniemanych szpiegów chce wyjść z aresztu. Twierdzi, że trafił tam bezpodstawnie. Jego zażaleniem zajmie się dziś sąd. Sejmowi audytorzy biorą pod lupę zagraniczne podróże posłów, a wyprawę do Hiszpanii Hoffmana, Kamińskiego i Rogackiego już bada prokuratura. W tym śledztwie na 100% będą badane również poprzednie podróże tej trójki posłów. Już są trzy wyroki skazujące, a dziś kolejni chuligani, którzy atakowali podczas Marszu Niepodległości, staną przed sądem. Podejrzane o szpiegostwo skarży się do sądu. Ten zbada dziś zażalenie Stanisława Esz. To jeden z dwóch mężczyzn zatrzymanych w ubiegłym miesiącu przez ABW i żandarmerię wojskową. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Adwokaci Stanisława Esz wskazują, że prawa zatrzymanego zostały złamane. Chodzi o to, że naruszono prawo do obrony przez uniemożliwienie zapoznania się adwokatów z materiałem, na bazie którego złożono wniosek o areszt. Adwokaci podejrzanego o szpiegostwo prawnika uważają też, że sąd nie powinien zdecydować o areszcie dla mężczyzny, jeśli nie było przesłanek uzasadniających prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa. Aresztowany prawnik ma podwójne polsko-rosyjskie obywatelstwo. Mężczyzna ma zarzut pracy dla obcego wywiadu, za co grozi do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zagraniczne podróże posłów zbada i prokuratura, i Sejm. Od wczoraj toczy się śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa przy rozliczeniu służbowej podróży trzech byłych posłów PiSu do Madrytu. Jednocześnie audyt zagranicznych delegacji wszystkich parlamentarzystów w tej kadencji rozpoczął zespół powołany przez szefa Kancelarii Sejmu. Sejmowi audytorzy mają zakończyć pracę do 21 listopada. Danych jest sporo, ale najciekawsze może się okazać stosunkowo krótkie zestawienie 142 wyjazdów, gdzie na 40 posłów szczególnym zamiłowaniem do podróży prywatnym samochodem wyróżniło się 9. Marszałek powoła też pełnomocnika do spraw procedur antykorupcyjnych. Ponadto już działa adres internetowy antykorupcja@sejm.gov.pl. Postępowanie prokuratury dotyczyć będzie na razie podróży byłych posłów PiS, poinformował rzecznik Przemysław Nowak. W tym śledztwie na 100% będą badane również poprzednie podróże tej trójki posłów. Ale niewykluczone, że śledczy ruszą też tropem innych podróżników. Jeżeli z Sejmu uzyskamy informację, iż są nieprawidłowości również w zakresie innych posłów, to oczywiście to postępowanie obejmie również pozostałe osoby. Marszałek Sikorski zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach rozliczeń poselskich podróży. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Za burdy przed sąd kolejnych 12 chuliganów, którzy awanturowali się w stolicy w Święto Niepodległości, policja ma jeszcze rano dowieść do sądów. Wczoraj wyroki usłyszało o 5 z blisko 200 zatrzymanych, 2 zostało uniewinnionych, 3 kolejnych skazanych, informuje rzecznik Sądu Rejonowego Praga Południe Marcin Łuchowski. Jeden wyrok to jest rok i 4 miesiące w zawieszeniu na 4 lata i po 250 zł zadośćuczynienia dla znieważonych policjantów. Natomiast trzeci wyrok to jest kara 9 miesięcy pozbawienia wolności zarówno za znieważenie policjantów, jak i za udział w zbiegowisku. Kolejny chuligan także został skazany za znieważenie i napaść na funkcjonariusza. Za te czyny został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na tym, że co miesiąc ma 30 godzin przepracować nieodpłatnie na cel społecznie użyteczny. Nadto sąd zasądził w sumie 600 zł nawiązki dla poszkodowanych funkcjonariuszy policji. Zamieszki wybuchły podczas Marszu Niepodległości. Chuligani atakowali policjantów kostką brukową, butelkami, racami i petardami. Rannych zostało ponad 50 funkcjonariuszy i 20 cywilów. Amerykański prezydent chce nowej strategii w walce z państwem islamskim. Ma ona zawierać bardziej stanowcze działania w Syrii. Dotychczasowa strategia w walce z Państwem Islamskim zakładała pokonanie dżihadystów w Iraku, a w kolejnym etapie uderzenie w nich w Syrii. Przedstawiciele Białego Domu doszli jednak do wniosku, że może to zająć zbyt wiele czasu i że konieczne są równoczesne działania w obu krajach. Amerykanie rozważają posunięcia, które mogłyby osłabić prezydenta Baszara Asada i doprowadzić do jego obalenia. W grę wchodzi także utworzenie postulowanej przez Turcję strefy zakazu lotów wzdłuż granicy syryjskiej. Pentagon zastanawia się także, jak przyspieszyć i rozszerzyć szkolenia i dozbrajanie umiarkowanej syryjskiej opozycji. Sekretarz obrony Chuck Hagel będzie dziś składać zeznania w kongresie na temat sytuacji w Iraku oraz Syrii. Jest jednak mało prawdopodobne, by ujawnił nową strategię, gdyż jest ona nadal opracowywana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tyle można zarobić na polskich komiksach. W domu aukcyjnym Desa w Warszawie dziś kolejna aukcja plansz komiksowych znanych polskich rysowników. A pod młotek trafią m.in. dzieła Papcia Chmiela, Janusza Chrysty czy Charlotte Paweł, wylicza jeden z organizatorów licytacji, Juliusz Windorpski. Mamy parę plansz z Tytusa, Romka i Atomka. Mamy unikalną okładkę do Kajko i Kokosza, do jednej z ksiąg. Ceny wywoławcze rozpoczynają się od kilkuset złotych i tak de facto dochodzą te ceny do kilku tysięcy złotych. Najdroższym eksponatem będzie ręcznie namalowana przez Janusza Chrystę okładka do jednej z ksiąg przygód Kajko i Kokosza. Jej cena wywoławcza to 8 tysięcy złotych, ale organizatorzy liczą na jej potrojenie. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski o sporcie. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt wystąpią w półfinale turnieju Masters w Londynie. Awans dała im wygrana w meczu grupowym z austriacko-brazylijskim deblem Peja Soares. Było 6-4, 3-6 i 10-6. Blisko awansu jest też Nowak Djokovic, który w singlu rzecz jasna pokonał w Londynie Szwajcara Stana Wawrinkę 6-3, 6-0. Skoro o sukcesach, to muszę z dumą powiedzieć o siatkarkach. Zawodniczki Chemika Police wygrały z naszpikowaną gwiazdami Rabidą Baku 3-0 w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń. A koszykarki Wisły Kanpak pokonały w Krakowie Dynamo Kursk 77-62 w meczu drugiej kolejki grupy A Euroligi. Mistrzynie Polski odniosły drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. I wracając jeszcze na moment do informacji siatkarskich, ta informacja już gorsza. Holenderki, Włoszki oraz Francuzki lub Słowenki będą rywalkami polskich siatkarek w grupie A w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Trudne rywalki, trudna grupa, a reprezentacja na razie można powiedzieć niekompletna. W dobrych nastrojach tymczasem do kolejnego meczu eliminacyjnego przygotowują się polscy piłkarze. Już jutro zagrają na wyjeździe z Gruzją. Dziś ostrzeżeń ciąg dalszy, mówi i ostrzega Kamil Glik. U siebie Gruzini walczą do upadłego przede wszystkim i dla nich to jest coś więcej niż honor granie w koszulce swojego kraju. Dlatego na każdy mecz wychodzą tak zmobilizowani, tym bardziej gdzie nie są faworytem, to walczą. Myślę, że również w tym meczu piątkowym nie będzie inaczej. O wiele większe reprezentacje niż my się tam męczyły i też wiemy, że na pewno na spacerku tam nie będzie. Za godzinę piłkarze odlatują do Tbilisi, za godzinę też ciąg dalszy ostrzeżeń. Za oceanem rozkręcają się na dobre rozgrywki Ligi NBA i rozkręca się też Marcin Gortat, który znacznie przyczynił się do wygrania swojego zespołu. Washington Wizards z Detroit Pistons było 107-103. Marcin Gortat był drugim zawodnikiem pod względem skuteczności w swoim zespole, ale jedna z jego akcji kandydować będzie nie tylko do najpiękniejszych w potyczce z Detroit, ale do najefektowniejszych spośród wszystkich środowych meczów. Polak przepięknie po wyskoku z powietrza wsadził piłkę do kosza. Marcin Gortat! One motion, slam, 2 points, we're tied at 4. Nasz zawodnik na parkiecie przebywał 27 minut, miał 14 punktów, 13 zbiórek i 2 asysty. W samej końcówce akcja Polaka i 2 uzyskane oczka przypieczętowały zwycięstwo 107-103. W tabeli konferencji wschodniej Wizards zajmują drugą lokatę, w 8 meczach odnieśli tylko 2 porażki. Prowadzi Toronto Raptors, a na zachodzie Memphis Grizzlies. Z Chicago Jan Pachlowski. Teraz pogoda, ranek mglisty, w dzień pochmurno, deszcz i mrzawka możliwe na Suwalszczyźnie. Od 5 stopni w Białymstoku, jeśli chodzi o temperaturę, 6 w Suwałkach i Augustowie, 7 w Ostrołęce i Ełku, 8 w Olsztynie i Elblągu, 9 w Trójmieście i Ustce, 10 w Warszawie i Lublinie, 11 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, 12 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie, 13 w Krakowie i Częstochowie, a najcieplej w Katowicach i Szklarskiej Porębie, 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą.

Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest pan pewien, że w najbliższą niedzielę zadziała system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej? Takiej pewności nie mogę dać, ale mam nadzieję, że tak będzie. A te testy, które w ostatnich dniach były przeprowadzane, dają tę nadzieję większą, czy jednak nie pozwalają spać spokojnie? Dają nadzieję większą, wysiłki czynione są w dalszym ciągu. Pełna gotowość systemu to jest właśnie niedziela 16 listopada i mam nadzieję, że będzie system sprawny. Czyli do tej pory nie udało się przeprowadzić takich testów, które by potwierdziły, że ten system już jest gotowy? Testy były wykonywane wielokrotnie na pełnym obciążeniu. Były pewnego rodzaju mankamenty, usterki, które są systematycznie usuwane. Mamy zapewnienie firmy, która wykonywała oprogramowanie, firmy Nabino, że wszystko będzie dobrze i kierując się tym zapewnieniem, spokojnie przychodzimy do 16 listopada. Jeśli pan mówi, że są usuwane, to jeszcze usunięte nie zostały. Tak, są, różnego rodzaju się pojawiają. To jest testowanie, które trwa cały czas. Chcemy mieć 100% pewność, że system zadziała. Była krótka awaria na początku października, w ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych. Była awaria systemu w czasie wyborów uzupełniających do Senatu. No, trwają testy, do wyborów kilka już tylko dni. Myśli pan, że to wszystko buduje autorytet Państwowej Komisji Wyborczej? No na pewno są pewne wątpliwości co do sprawności sposobu transmisji danych do Państwowej Komisji Wyborczej, czasu ogłoszenia wyników wyborów, ale uważam, że nie ma się tym co przerażać, bo jeśli chodzi o wybory uzupełniające, ogłosiliśmy wyniki przecież w dniu następnym, czyli w poniedziałek. Natomiast jeśli chodzi o testy, to tak jak powiedziałem, wyniki tych testów i kolejne poprawki wprowadzane przez wykonawcę oprogramowania dają nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A dlaczego jest tak, że na kilka dni przed wyborami trzeba jeszcze organizować testy tego systemu informatycznego? Testy trzeba organizować do tego momentu, dopóki nie usunie się wszystkich wad. No, dlatego chciałem to pytam, dlaczego te wady jeszcze istnieją, skąd się wzięły? Panie redaktorze, no, wynikają one stąd, że zakupiliśmy nowe oprogramowanie na wybory uzupełniające do Senatu i na wybory samorządowe. Jest nowy wykonawca i siłą rzeczy zawsze przy tego typu nowościach pojawiają się pewne problemy, ale najważniejsze jest, żeby w dniu głosowania wszystko zadziałało dobrze. No to może zbyt późno był kupiony ten system. Można było przewidzieć, że będą problemy, skoro to jest nowy system. Może ten moment zakupu był nie do końca najszczęśliwszy. Chciałem, panie redaktorze, powiedzieć, że no, wywołał pan, że tak powiem, poważny problem. Czyli no, niestety nie korzystamy z żadnych przywilejów ustawy o zamówieniach publicznych. Czyli musimy przeprowadzić wszystkie przetargi na zasadach ogólnych. Przetargi na każdy sprzęt, jak i też druk kart. I z tego wynika, że jesteśmy, że tak powiem, zdani na to, co w systemie przetargu publicznego nabędziemy. Dotyczy to zarówno oprogramowania, sprzętu informatycznego, jak i drukowania kart do głosowania. Kiedy słucham, co nie działa w tym systemie, a słucham pana dyrektora Drapińskiego z Krajowego Biura Wyborczego, to przyznaję, że no, mam trudność, żeby to łatwo zrozumieć. Zacytuję fragment jego wypowiedzi. Będzie następna wersja kalkulatora obwodowego. Na bieżąco poprawiane są też wydruki. Ulepszane są też pliki definicyjne zawierające warunki poprawności. Okazało się, że w kilku przypadkach wprowadzona była zła relacja. Złe znaki, mniejsze zamiast większe. To nie wymaga zmian w samym programie, tylko plików definicyjnych, które już na bieżąco wprowadziliśmy. Tak po prostu, gdyby powiedzieć, co nie działa w tym systemie, z czym jest kłopot, to co by pan powiedział? Pan dyrektor Drapiński posługuje się hermetycznym językiem informatyków. No jeśli słyszy to ktoś niezainteresowany tematem do końca, myślę, to może być wątpliwość. Myślę, że niepotrzebnie wchodzimy w takie szczegóły techniczne czy technologiczne. Wyborca, jak i organizatora wyborów powinno interesować tylko to, żeby w dniu 16 listopada system był sprawny. A to, że jest ten system informatyczny, nowy, zakupiony na te wybory między innymi, przyspieszy całą procedurę liczenia głosów? Chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że liczymy głosy tradycyjnie. Czyli liczy się karty do głosowania. Każda obwodowa komisja wyborcza musi, że tak powiem, tradycyjnie dokonać zliczenia wszystkich głosów na poszczególnych głosowaniach, czyli zliczyć wszystkie karty do głosowania, sporządzić właściwe protokoły. To ten system informatyczny czemu służy w takim razie? Służy sprawdzaniu prawidłowości liczenia. Czyli posługujemy się kalkulatorem, że wydrukowujemy protokół do głosowania, a następnie po naniesieniu tych wszystkich danych wprowadzamy do kalkulatora wyliczone wyniki. Jeżeli kalkulator to wszystko prawidłowo policzy, możemy te dane transmitować do systemu informatycznego. Czyli PKW wciąż musi czekać na te papierowe wydruki z obwodowych komisji, żeby móc ogłosić ostateczne wyniki wyborów. Panie redaktorze, na każdym szczeblu, czyli na szczeblu zarówno komisji obwodowej, komisji gminnej, komisji powiatowej i komisji wojewódzkiej, są sporządzane protokoły papierowe. To jest dokument podstawowy. Czyli znów się może zdarzyć, jak w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, że będzie burza, samolot nie wyląduje i trzeba będzie czekać, aż komisja dotrze z papierami do celu. To znaczy przekazujemy systemem informatycznym, ale ta droga będzie skrócona, dlatego że będzie dotyczyła transmisji między komisjami wyborczymi a komisarzem wyborczym, który na terenie poszczególnych województw ogłosi wyniki głosowania. Głosujemy od 7 do 21. Tuż po 21 pojawią się wyniki sondażowe w mediach, a komisja wyborcza kiedy zacznie podawać cząstkowe wyniki tych wyborów? Cząstkowe wyniki, przypuszczam, że podamy pierwsze takie wyniki o godzinie 2:15. Ale to będzie coś więcej poza frekwencją? To już będą konkretne dane? Frekwencję, panie redaktorze, podamy dwukrotnie w ciągu dnia głosowania. Pierwsza frekwencja będzie na godzinę 12, druga na godzinę 17. I to Państwowa Komisja Wyborcza poda na konferencjach o frekwencji. Natomiast po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 poszczególne komisje obwodowe przystąpią do liczenia głosów i sporządzania dokumentacji wyborczej, a następnie wprowadzania tego do systemu elektronicznego. Jeżeli pojawią się właśnie te pierwsze wyniki, to będziemy mieli właśnie dowód na to, że komisje przystąpiły do pracy i wykonały swoje zadanie i przypuszczamy, że ten okres od godziny 21 do 2 w nocy to jest okres wystarczający do uporania się z tymi bardzo złożonymi wyborami polegającymi na tym, że de facto liczymy głosy z czterech wyborów. A kiedy poznamy pełne wyniki tych wyborów? Trudno mi tutaj prognozować. No, chcielibyśmy jak najszybciej. W poprzednim rozdaniu mieliśmy w nocy z wtorku na środę, czyli 2 dni po głosowaniu, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Spodziewamy się, że właśnie w takim terminie również uporamy się z tymi wynikami, ale no, z uwagi na to, że zawsze w tego typu wyborach mogą pojawić się różne niespodzianki, podkreślam z naciskiem, że jest to cztery wybory. Wybory do rad gmin, bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wybory do rad powiatów i do sejmików województw. Kolejni, panie przewodniczący, kolejni kandydaci zapowiadają start w wyborach prezydenckich. To dalsza przyszłość, ale jeszcze chwilę o niej porozmawiajmy. No, pojawia się pytanie o kalendarz wyborczy w tym przypadku. To zadanie dla marszałka Sejmu, ale opiniowany ten pomysł jest przez komisję wyborczą. Pan przyglądał się już kalendarzowi. Jakie tu są możliwości, jeśli chodzi o datę wyborów prezydenckich? Wybory prezydenckie powinny być optymalnie zarządzone w lutym. Ogłoszone w lutym, tak, zarządzone. Tak, a przeprowadzone w maju. i myślę, że właśnie te terminy zostaną dotrzymane. Na razie tymi wyborami się nie przejmujemy i nie zajmujemy. Do nich mamy daleko. Dla nas najważniejsze wybory w tej chwili to wybory do samorządu lokalnego. No, jeśli spojrzymy w kalendarz, to te możliwe terminy pierwszej tury to jest 3, 10 albo 17 maja. No, widzimy 3 maja, święto państwowe. To znaczy, że opiniując terminy, Państwowa Komisja Wyborcza odradzałaby, czy będzie odradzała 3 maja jako datę pierwszej tury wyborów? Panie redaktorze, no, nie zastanawialiśmy się nad tym jeszcze, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, co Państwowa Komisja by oczywiście sądziła, ale przypuszczam, że na pewno nie rekomendowałaby terminu 3 maja. Wczoraj sekretarz Czaplicki już na to zwracał uwagę, więc jakieś myśli jednak chyba w Komisji Wyborczej są. No tak czy inaczej, 3 maja będzie przypadał albo na finisz kampanii, albo ewentualnie na dzień wyborów. Jakaś nieszczęśliwość tego terminu tak czy inaczej się pojawi. No, rzeczywiście tak jest. No, formalnie kampania zacznie się za kilkanaście tygodni, no ale kandydaci się już zgłaszają. Więc pytanie, co się stanie, jeśli zanim marszałek Sejmu ogłosi termin, zarządzi te wybory, pojawią się materiały promocyjne, agitacyjne tych kandydatów. Przepisy kodeksu wyborczego w tej sprawie stanowią jednoznaczne, że kampania wyborcza, agitacja wyborcza może być prowadzona dopiero po zarządzeniu wyborów. To wszystko, co dzieje się przed tą datą, jest prekampanią, która wprawdzie niestety nie jest regulowana przez prawo, ale przy dobrze pojętej kulturze politycznej taka prekampania nie powinna być prowadzona. No już kilka lat temu Komisja Wyborcza zwracała na to uwagę, tyle że od tamtego czasu wiele razy widzieliśmy tak zwaną kampanię informacyjną, spoty, billboardy. Pytanie, czy PKW może coś w tej sprawie zrobić? No niestety, zwracaliśmy uwagę wielokrotnie naszemu ustawodawcy na ten problem, ale ustawodawca w tej sprawie milczy. Taką konieczność dostrzegamy, że prowadzenie prekampanii powinno być niedopuszczalne, powinno być karalne. Trzeba powiedzieć, że nie można takiej prekampanii traktować jako działalności informacyjnej partii politycznej, czyli sama informacja partii politycznej, że wysunie kogoś tam na kandydata na prezydenta, nie oznacza jeszcze prowadzenia oczywiście na jego rzecz agitacji wyborczej. Panie przewodniczący, to na koniec do samorządu jeszcze wracając, ile nas to będzie wszystko kosztowało, jeśli chodzi o najbliższą niedzielę i ewentualnie te drugie tury w różnych miejscach? Ogromne pieniądze, bo to jest około 280 milionów złotych z tego, co pamiętam. To jest dużo więcej niż w 2010 roku. Wtedy było 116 milionów. Dużo więcej. Bierze się ta kwota stąd, tak wysoka, że zwiększyliśmy wydatnie diety dla członków wszystkich komisji wyborczych. Uważamy, że aby pozyskać właściwych ludzi do pracy w komisjach, ludzi odpowiedzialnych, sprawnych, trzeba jednak zapłacić parę groszy więcej i mieć pewność, że te swoje czynności oni przeprowadzą dobrze. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, dziękuję za rozmowę. Również. Marcin Zaborski, do usłyszenia. We get around. Talking about my generation. They say do look awful. Talking about my generation. I might die before I get old. Talking about my generation. My generation. Talking about my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. And don't try and dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Promocje na pociągi Intercity? Szkoda zachodu dla 30 zł. Lubimy rozrzutnych klientów. Informujemy jednak, że w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Czy system informatyczny obsługujący wybory zadziała? Głosowanie za 3 dni, a przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej odpowiada w Trójce. Takiej pewności nie mogę dać, ale mam nadzieję, że tak będzie. Sędzia Stefan Jaworski przyznaje, że wciąż trwa walka z usterkami systemu. Wysiłki czynione są w dalszym ciągu i mam nadzieję, że będzie system sprawny. Czyli do tej pory nie udało się przeprowadzić takich testów, które by potwierdziły, że ten system już jest gotowy? Testy były wykonywane wielokrotnie na pełnym obciążeniu. Były pewnego rodzaju mankamenty, usterki, które są systematycznie usuwane. Wybory samorządowe w najbliższą niedzielę, 16 listopada. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma czasu na debaty. Prezydent Warszawy tłumaczy w Polskim Radiu, że chętnie podyskutuje, ale dopiero przed drugą turą wyborów w stolicy. I zdaniem debata w gronie kilku kandydatów nie ma sensu, bo każdy ma za mało czasu. Było 10 osób, to dla mnie było niemożliwe sprawowanie funkcji. Poza tym te debaty wyglądają tak, że każdy ma 2 minuty. Trudno tutaj przekazać jakieś sensowne zdanie w ciągu 2 minut, zwłaszcza po 8 latach kadencji. Według sondażu Gazety Wyborczej Hanna Gronkiewicz-Waltz w niedzielnych wyborach samorządowych na urząd prezydenta Warszawy może liczyć na 42% poparcia. Drugi, Jacek Sasin z PiSu, na 17%. Być albo nie być Stowarzyszenia Memoriał. Sąd Najwyższy Rosji zajmie się wnioskiem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie likwidacji organizacji pozarządowej broniącej praw człowieka oraz dokumentującej zbrodnie stalinowskie. Ta rozprawa może być jednak przełożona na inny termin, o co wystąpiły obie strony. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ranek jeszcze mglisty, w dzień już będzie pochmurno, deszcz i mrzawka możliwe na północnym wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku, 10 w Warszawie i Chełmie, 12 w Świnoujściu, Gorzowie, Łodzi i Przemyślu, do 14 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Dziś w Wyborczej pieniądze ekstra. Gdy długi nie pozwalają żyć, nie spłacasz rat, bierzesz nowe pożyczki, nęka cię komornik. Jak wyjść z pętli zadłużenia? Sprawdź dziś w Gazecie Wyborczej. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. Knajpy pełne są młodzieńców, może twórczych, może zdolnych. Ich ambicje giną w kuflach, bo za dużo chwil wolnych. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom. Płynie nieraz czas, bo dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Płynie nieraz czas, bo dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. A oto krótki terminarz kulturalny na dzisiejszy dzień. 13.30 blok Bajek, 16.50 zespół folklorystyczny, 17.15 spotkanie brydżystów, 17.45 zawała taneczna, 15.15 próba kordra, 13.30 blok Bajek, 16.50 zespół, 17.11 spotkanie brydżystów, 17.45 zawała taneczna. Będzie festyn na dzień dziecka, są wysiady literackie, a nasz sąsiad z piwnicy wygonił, bo nasza muzyka jest wariacka. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Płynie nieraz przez to, dlaczego jest to jest, nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Płynie nieraz przez to, dlaczego jest to jest, nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Dlaczego tak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Płynie nieraz często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem, nie. Cztery minuty dziewiąta, Krystian Hanke i goście. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej, dzień dobry. Witam panów, witam państwa. Taki dzisiaj skład mamy o poranku, a zaczniemy od, no jak już to złośliwi nazywają, Biuro Wyjazdów Poselskich Sejm Polski. Marszałek Sejmu powołuje specjalną komisję w tej sprawie, już zapowiada samochodem to najdalej do Brukseli. Tymczasem no, prasa od kilku dni zbulwersowana całą tą historią, wychodzą na jaw nowe fakty, nowe nazwiska. Okazuje się, że zjawisko było dość powszechne w całej tej sprawie. Jak to się stało? Tak można zapytać. Ja bym rozróżnił dwie rzeczy. Jedna rzecz to prawdopodobieństwo wyłudzania pieniędzy z sejmowej kasy przez posłów, którzy zgłaszali, że lecą samolotem, a jechali samochodem. Zgłaszali, że lecą jadą samochodem, a lecą samolotem. Już oczywiście, jeżeli zobaczymy sobie listę, tą, którą opublikował wczoraj późnym popołudniem czy wczesnym wieczorem kancelaria Sejmu, no to widzimy, że posłowie, no wiadomo, że do Pragi, jak lecieli samochodem, czy do Wilna jechali samochodem, czy no, gdzieś na Słowację, no to to nie budzi wątpliwości. Wiem, że nawet wśród europosłów była moda na jeżdżenie do Strasburga, bo nie ma co prawda bezpośredniego połączenia, ale da się polecieć samolotem do Strasburga, nie jest to aż takie strasznie skomplikowane. I tu już pojawiają się wątpliwości. No, widziałem, że jeden z posłów tej trójki pojechał samochodem nawet do Londynu. Nie widziałem rozliczenia za prom, więc nie wiem, czy jakimś mostem jechał. No, do mostem można przecież. Pod kanałem La Manche można jechać przecież tunelem. Ale też, no właśnie nie było jakieś, no ale mniejsza z tym. Ale to jest jedna rzecz, no i to jest oczywiście naganne, bo jeżeli dochodziło do po prostu wyłudzenia, no to jest to jest oszustwo. To jest po prostu oszustwo. Druga rzecz, która trochę mniej bulwersuje, ale ja też nie mogę pozostać spokojnie, że jeżeli zobaczymy koszty wyjazdów niektórych posłów, którzy jeździli od Tajwanu przez Meksyk na rozmaitszy ten kupowanie po kilkanaście tysięcy złotych biletów do Stanów Zjednoczonych na jakieś wyjazdy wśród bardzo znanych i szanowanych posłów, to moim zdaniem świadczy po prostu o nie do końca wystarczającym szacunku do publicznych pieniędzy, bo wiemy, że można kupić bilet do Waszyngtonu nie za 16 tysięcy, można go kupić za kilka tysięcy złotych. Nie, tam akurat nie latają tanie linie, ale myślę, że gdyby dobrze taką podróż zorganizować, to nie byłyby tak gigantyczne kwoty. Podsumujmy tylko, że za zagraniczne podróże Sejm naszych posłów wydał z naszych pieniędzy od początku kadencji 8 milionów złotych. I to są gigantyczne pieniądze. I w tym sensie mam wrażenie, że pomysły marszałka Sikorskiego na to, żeby była merytoryczna ocena wyjazdów, są jak najbardziej słuszne. Aczkolwiek co do ograniczenia podróży tej kilometrówki, to się też zgadzam. Zastanawiam się tylko, czy marszałek troszeczkę nie... No troszeczkę nie przeszarżował, bo jak zacząłem się zastanawiać, że ma być komisja specjalna, w której będą audytorzy, pensja audytorów, pensja pełnomocnika do spraw walki z korupcją w Sejmie, no tak. To już będzie tyle nowych stanowisk, że zastanawiam się, czy jednak w czasie czteroletniej kadencji oszczędności z tytułu działania tych komisji nie będą mniejsze niż koszt funkcjonowania tych ciał. No jednak 8 milionów to musieliby dostać naprawdę solidne wynagrodzenia, tak bym powiedział, chyba powyżej stawek rynkowych nawet i o ile mi wiadomo, członkami tej komisji mają być jednak posłowie. Ale tak mają być obserwatorami, a to mają być zewnętrzni audytorzy. Regulaminowej. No, to jest oczywiście wydarzenie, czy pewien proceder, który nie przysłuży się ogólnemu wizerunkowi klasy politycznej, klasy parlamentarnej. Tu nawet nie chodzi o konkretne partie. Ja jestem przekonany, że ta wyprawa madrycka, ona rzutuje na Sejm jako na całość, a nie na pojedynczą partię. To znaczy, to nawet nie chodzi o to, to jest drugorzędne tak naprawdę, czy Jarosław Kaczyński usunął, czy nie usunął swoich kolegów z partii. To po prostu podkreśla, czy jakoś tam wzmacnia to coraz powszechniejsze przekonanie, że no, klasa polityczna jest jakimś tworem takim bardzo mocno wyalienowanym, oderwanym od rzeczywistości, który funkcjonuje niejako w świecie równoległym. I teraz na ile to przekonanie jest adekwatne, na ile klasa polityczna jest bardziej oderwana od rzeczywistości niż na przykład, nie wiem, elita klasy biznesowej, tak, która też żyje w innym świecie, a też wywiera wpływ na rzeczywistość tylko w sposób mniej sformalizowany. To są osobne kwestie, niemniej to na pewno będzie pogłębiało takie poczucie, że problem no, reprezentacji tak, interesów ale... społecznych jest no, coraz bardziej dojmujący. A czy to jest przypadek, że to wyszło właśnie teraz, tuż przed wyborami? Znaczy, z tego co wiemy, jak śledzimy rozwój tej afery madryckiej, no to tak naprawdę wszystko zaczęło się od zupełnie niewinnej, znaczy winnej, ale nieproporcjonalnej do późniejszego rozwoju afery, czyli sprawy picia własnego alkoholu w samolocie. No bo wtedy to właśnie wyszło, że lecieli samolotem. Wtedy ktoś zauważył, że wzięli wcześniej zaliczkę na podróż samochodem. No i tak po nicy do kłębka wszystko wyszło. Ja wątpię, żeby... Znaczy, jeżeli ktoś tu jest winien, to sami posłowie, ewentualnie ich żony. Jak ktoś oglądał nagranie z madryckiego Plaza Mayor, gdzie było widać... Znaczy... Życie jak w Madrycie było widać. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, żeby polityk rozpoznawalny z pierwszych stron gazet uważał, że może się zachowywać anonimowo w jakimkolwiek stolicy europejskiej. Jest tylu Polaków w Europie. Interpretacje, że już wie, że PiS przegra, że to jest próba jakiejś rozgrywki wewnątrz PiSu Adama Hoffmana. No być może zostali przekupieni przez Platformę i postanowili skompromitować. A to już daleko idąca interpretacja, z pewnością. Jarosław Kaczyński usunął trzech posłów, no tak powiedzmy, z partii. Czy jeśli pojawią się następne, to można się spodziewać takich konsekwencji. No dał przykład, tak? To można też na to spojrzeć w tę stronę. No to pytanie na razie zostawiam bez odpowiedzi, bo myślę, że nie ma co, ale też przy okazji Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na prezydenta. Długo się wstrzymywali. Pytani w wielu wywiadach, to jeszcze nie czas, to jeszcze nie moment. No i tu nagle wyskakuje Andrzej Duda przed wyborami samorządowymi z rękawa. No to już chyba też omówione zostało, czy to przypadek, czy nie przypadek, ale Andrzej Duda to dobry kandydat. Te parę miesięcy to jest dobry czas? PiS jest w stanie wyeksponować go, wypromować go, Michał Sutowski? Nie, no, to jest nieszczęśliwy kandydat w moim przekonaniu. W Prawie i Sprawiedliwości toczył się no taki zakulisowy spór o to, kto zostanie, mówiąc nieco kolokwialnie, wystawiony na odstrzał, dlatego że trudno sobie wyobrazić, no musiałby nastąpić jakiś kataklizm polityczny w wykonaniu, jakaś potężnego kalibru afera w wykonaniu czy z udziałem Bronisława Komorowskiego, czego raczej trudno się spodziewać. No, wszystko wskazuje jednak na to, że może tam dojść do zwycięstwa w pierwszej turze i to nie jest sytuacja, która byłaby wygodna dla któregokolwiek z naprawdę istotnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, już o samym Jarosławie Kaczyńskim nie wspominając. Także ja traktuję raczej ten wybór, tę nominację w kategoriach minimalizowania strat wizerunkowych dla partii. Ja na to patrzę na dwa sposoby. Pierwsze to Andrzej Duda należy do tego młodego pokolenia profesorów PiS-u, czyli tej takiej konserwatywnej inteligencji. I mam wrażenie, że to jest wybór właśnie skierowany na to. Znaczy, że jeżeli już tak wiadomo, że przegramy wybory, to przynajmniej wystawmy kandydata, który pokaże tą... Będzie z klasą debatował. Tak, lepszą stronę PiS-u. Więc to moim zdaniem jest takie działanie mające jak gdyby utwardzić, ale też troszeczkę poszerzyć elektorat PiS-u, bo Andrzej Duda nie jest taką postacią, która by, no powiedzmy sobie, nie chcę tam, wiem, że to na pewno zaszkodzi takiemu politykowi, ale na przykład gdyby wystawiono Antoniego Macierewicza, to wiadomo, jakie by to miało konsekwencje. Gdyby wystawiono Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, no to też on ma, dla takiego hardkorowego PiS-owskiego elektoratu jest postacią pozytywną, natomiast dla tego centrum może być taką już postacią bardziej odstraszającą. No to jeszcze na koniec rzecz, która nie powinna nam umknąć, bo rzeczywiście sami zauważyliście, że to rzecz ciekawa. Unijny Trybunał orzekł, że swoboda przemieszczania się dotyczy tylko tych osób, którzy mają środki do życia, czyli obywatele krajów Unii nie mają prawa przebywać w innym państwie wspólnoty dłużej niż 3 miesiące, jeśli nie dostaną pracy, która powoli utrzymać ich samych i członków ich rodzin lub nie dysponują majątkiem umożliwiającym pokrycie kosztów pobytu. To jest no, taka dość bardzo hermetyczna interpretacja prawa, które do tej pory było szerzej znacznie interpretowane. Znaczy ona jest zawężająca. Oczywiście w taki sposób, żeby móc przychylić się do argumentów części sił eurosceptycznych, tych, które posługują się dyskursem takiego, niestety nazwa szowinizm, no tak, używa się welfare szowinizm pojęcia, czyli takiego populizmu związanego z państwem opiekuńczym, z państwem dobrobytu, tak, które chodzi o Wielką Brytanię przede wszystkim. Ale nie tylko, bo to jest zjawisko obecne w bardzo wielu innych krajach, także w krajach tak zwanej północy, tak, czyli w tych krajach, które teoretycznie radzą sobie nie najgorzej i tam jako źródło problemu definiuje się przede wszystkim imigrantów, którzy uprawiają turystykę socjalną. Jest to oczywiście argument demagogiczny i nieprawdziwy, dlatego że proste dane statystyczne pokazują, że różnica między sumą pieniędzy wpłacaną jako w formie podatków przez imigrantów pracujących na wyspach, a sumą świadczeń socjalnych im wypłacanych, to jest kilkanaście miliardów funtów. Także oni przynoszą gigantyczny zysk w gospodarce brytyjskiej. Tak jest. Zarazem mamy tutaj do czynienia jeszcze z drugą tendencją. To znaczy, że następuje takie odpolitycznienie pewnych wielkich tematów społeczno-politycznych właśnie, takich, które powinny być przedmiotem dyskusji, jakiej chcemy Unii, czy wolnego handlu, czy Europy socjalnej. Tutaj nie ma dyskusji, tutaj jest próba interpretowania prawa przez ciało technokratyczne. Rzeczpospolita dodaje, David Cameron jest zachwycony. No oczywiście, że David Cameron jest zachwycony, dlatego, że głowią się unijni przywódcy i szefowie unijnych instytucji, jak to zrobić, żeby był wilk syty i owca cała. Znaczy, David Cameron ma na karku gorący oddech goniącej go ukraińskiej partii Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. I on w związku z tym cały czas musi licytować bardziej niż oni. Tematem numer jeden w Wielkiej Brytanii jest to, żeby wyrzucić albo pozbawić świadczeń imigrantów, którzy w ogóle imigrantów, bo to, że czy oni pracują, czy nie pracują, jest kwestią wtórną. W związku z tym, no, deal wobec Davida Camerona jest taki. Słuchaj, nie zmieniajmy traktatów unijnych, nie doprowadzajmy do wywrócenia Unii Europejskiej do góry nogami. Szukajmy sposobu zapobieżenia jakimś ewentualnym nadużyciom. No i to jest, jak rozumiem, taki ukłon pod adresem Davida Camerona. Zobacz, jak ktoś jest u ciebie dłużej niż 3 miesiące, wyrzucisz go, powiesz, że twój cel został osiągnięty, to pod twoim naciskiem, a tak naprawdę to będzie tylko kwestia interpretacji prawa. Jak się zmieni sytuacja polityczna, być może zrobimy na przykład jakieś inne orzeczenie w tej sprawie. To ja sparafrazuję, żeby Unia była cała, a London City. No to dziękuję bardzo. Michał Szulczyński, no. Rzeczpospolita i Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dziękuję. I państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Tu Trójka za 12.09. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Chodzę, chodzę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Chodzę, chodzę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie moja liczba, moja cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Redaktor trochę zaoglądał. No wie pan, no, to są poważne dzieła sztuki. Nie ma żartów. Nie. To na pewno oczywiście, zwłaszcza to, że wymienię. Ale można mówić o tym, co my widzimy, czy nie można jeszcze? Czy można? Że pan leży na przykład? Ja siedzę, proszę pana. Ale tam... Tam w tym trochę tak. Leżę, no taka sytuacja. I ma pan na sobie kalesję, proszę pana, co tu dużo gadać. Inexprimable? Inexprimable, oczywiście. Z całą dumą. Pomarańczowe coś. To też, oczywiście. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja się w sprawie tego kalendarza chciałbym zapytać, jeżeli taka jest możliwość, czy jest tam jakieś dzieło Petera Paula Rubensa? Proszę pana, niech no tylko szybko... Musi pan zobaczyć, no. Będzie pan zadowolony. Pan sobie zobaczy. Są Rembrandty rozmaite, proszę pana. Broigle są. Tak, jest taki. Jakiś tu, tu jest jeszcze taki. Wiem, to jakiś Hals jest, czy coś, tu, proszę, proszę pana. Matisse. Tu Matisse jest, proszę pana. Tu Botticelli, jest, proszę pana. Jest... Bardzo ładnie się. Tak. Będzie pan zadowolony. A pani Marta dopytuje, jak tam stoi sprawa z Arturem Andrusem. Obudził się, czy nie obudził? No, obudził się i słucha. Mówił, że słucha. Nie wiem, czy ciągle słucha. No, słucham przecież. No dobrze, no tak, słucha. Nie, no ja z nim rozmawiałem dzisiaj o 5 nad ranem i słucha. Cały czas? Tak. A jak się skrył? A no, no, ale mogliśmy się dodzwonić. Ale to nic. Za 7:09. Urywki. Urywki z rozrywki. Zaraz, zaraz, Wojciech Uziemiński, drogie. A dlaczego 5 rano panowie rozmawiali? Jeśli no to my nie rozmawiamy tajemnica. Co godzinę, proszę pana. Aha, taka sytuacja. Tak. To bardzo proszę. Proszę bardzo, tu biuro wszelkiego pocieszenia. Kiedyś to było tak, że człowiek szukał autorytetów i nauczycieli. Teraz już nie szuka, bo może sobie ściągnąć dowolną aplikację na telefon. Kiedyś taki poszukujący nachodził się, napocił, narozmyślał, no i po prostu była tragedia. A teraz jest lepiej. Ściąga się z netu aplikacje i załatwione. Aplikacja Jak być dobrym ojcem. W kilku żartobliwych pytaniach kwizu psychologicznego poprowadzi cię przez ojcostwo za rączkę. Aplikacja Znajdź przyjaciela. Facet siedzi sam w domu, nikt go nie lubi, nudzi się i jest niezadowolony. Ściąga sobie aplikację znajdującą przyjaciela i natychmiast po kilku kliknięciach znajduje bratnią duszę faceta, który siedzi sam w domu, nikt go nie lubi, nudzi się i jest niezadowolony. I to go stawia na nogi, bo mogą sobie we dwóch naklikać. Aplikacja Analiza psychologiczna Kim jesteś? Niektórzy zidiociali filozofowie lata spędzali na odpowiedzi na to pytanie, a tu pstryk, ściągasz aplikację i wiesz. Przecież wystarczy kilka pytań i telefoniczny psycholog wyjaśni ci, dlaczego w życiu masz, jak masz. Zajmij się swoimi pieniędzmi. Porady dla chcących zarobić pierwszy milion. Tapczany są pełne pieniędzy zarobionych dzięki tej aplikacji. Zdrowie. No tu aplikacji więcej niż włosów na małpie. Nie chcesz mieć zawału? A kto chce? Aplikacja cię ustrzeże. Płacisz, ściągasz, żyjesz. Jesteś gruby, a nie chcesz być. Płacisz, ściągasz, żyjesz. Chcesz przebiec maraton? Nie chcesz, bo jesteś gruby. Nie płacisz, nie ściągasz, żyjesz. Ściągasz aplikację przeciw grubości. Płacisz, ściągasz, żyjesz. Teraz znów może zdecydujesz się na aplikację, czy chcesz przebiec maraton? Nie chcesz, bo masz płaskostopie. Ściągasz aplikację na stopy. Płacisz, ściągasz i podbicie wygina się już po otrzymaniu wyciągu z banku. Prawdę powiedziawszy, wszystko ci się wygina, kiedy orientujesz się, że każdorazowo płaciłeś grosze, ale w sumie te grosze dają pokaźną sumę. Co wiesz, bo wcześniej ściągnąłeś aplikację Jak zarobić pierwszy milion. Nikt jeszcze nie wymyślił aplikacji Jak stracić rozum i pierwszy milion, ale jest podejrzenie, że ta aplikacja istnieje i jest nią suma wszystkich aplikacji. I o to chodzi. I o to chodzi. Dziękuję bardzo i wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Tak jest. Bardzo jeszcze chciałem podkreślić, że pięknie pan w tym kalendarzu leży. W tych, co ja zapomniałem, jak one się nazywają. Ale już nie brzmi. Fidle kosy, proszę pana. Wojciech Zimiński. I duma pańska jest widoczna. Dziękuję bardzo. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Już się żegnamy, mówimy do usłyszenia. A po 9:00 Katarzyna Borowiecka i wciąż będziemy mówili o naszym kalendarzu, który dziś ma swoją premierę. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A na koniec... Zas. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours